श्रीमद् भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या क्या बोलते हैं हिंदी में 42 बंगाली में 42 त्रित्वे हुत्वा च पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन् मुनिः सर्वम् आत्मन् यजुहवीद् ब्रह्मण्यात्मानम् अव्यये अनुवाद इस प्रकार उन्होंने पञ्चत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के तीन गुणों में मिलाकर उससे अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वदा अक्षय है। तात्पर्य इस भौतिक संसार में जो कुछ व्यक्त है वह महत्तत्व अव्यक्त का प्रतिफल है और हमें जितनी वस्तु दृष्टि गोचर होती है वे ऐसे विविध भौतिक पदार्थों के विविध संयोग है, लेकिन जीव ऐसे भौतिक पदार्थों से भिन्न होता है। यह तो जीव द्वारा भगवान के नित्य दास रूप में अपना शाश्वत स्वभाव भूलने के कारण तथा प्रकृति पर प्रभुता जताने की मिथ्या धारणा के कारण है कि उसे मिथ्या इंद्रिय भोग के संसार में प्रवेश करना पड़ता है। इस तरह भौतिकता द्वारा मन के प्रभावित होने का मुख्य कारण भौतिक शक्ति की साथ साथ उत्पत्ति है। इस तरह पांच तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उलट दिया और उन्होंने शरीर के पांचों तत्वों को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में मिला दिया। इससे शरीर के उत्तम मध्यम या निकृष्ट होने का अंतर जाता रहता है और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्ति क्या भौतिक शक्ति में समाहित हो जाती है। जो सूर्य जीव के मिथ्या भाव से उत्पन्न है, इस तरह जब कोई वैकुंठ लोक के असंख्य लोकों में से किसी एक में विशेषतया लोग वृंदावन में भगवान का पार्षद बनना चाहते हैं, तो उसे निरंतर यह सोचना चाहिए कि वह इस भौतिक शक्ति से भिन्न है। उसे इससे कोई सरोकार नहीं है और उसे अपनी अनुभूति शुद्ध आत्मा या ब्रह्म के रूप में करनी होती है। जो गुण में परम ब्रह्म परमेश्वर के तुल्य है, महाराज युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य परिचित तथा वज्र को सौंप देने के बाद उन्होंने अपने आप को न तो विश्व का सम्राट माना, न ही कुरु वंश का अग्रणीय माना। भौतिक संबंधों से एवं स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों के भौतिक बंधन से स्वतंत्रता का यह भाव मनुष्य को भगवान के दास रूप में कार्य करने के लिए मुक्त बनाता है। भले ही वह अभी भौतिक जगत में रहता हो, यह अवस्था उसी भौतिक जगत में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने की विधि यही है। मनुष्य को न केवल अपने को ब्रह्म समझना चाहिए अर्पितु उसे ब्रह्म के समान आचरण भी करना चाहिए। जो अपने को मात्र ब्रह्म समझता है वह मायावादी निर्देशवादी है, किंतु जो ब्रह्म की भांति कर्म करता है वह शुद्ध भक्त है। इस प्रकार उन्होंने मतलब कौन युधिष्ठिर महाराज राघुनाथन्वितं तं सजीवम् आज राघुनाथ दास गोस्वामी का तिरुभाव महोत्सव है। राघुनाथ भट्ट, राघुनाथ दास और कृष्णदास कविराज गोस्वामी तीनों का तिरुभाव महोत्सव और हम पंच पांडव का तिरुभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये वर्णन कैसे पंचतत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के तीन गुणों में मिलाकर ये सब समझना मेरे लिए कठिन है। मुझे मालूम है आप ये सब समझ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए समझना कठिन है। ये योगिक पद्धति है और ऐसे ध्यान से ऐसे समझना है कि मेरे शरीर में वो भूमि रापो नलो वायो कम ये पंच स्थूल महाभूत है, तो वो सब समष्टि पंच महाभूत से अभिन्न है। समष्टि का मतलब सब कुछ जो है, और इस प्रकार ध्यान करने की मेरे शरीर का पृथक अस्तित्व नहीं है, वो समष्टि पंच महाभूत से, और इस प्रकार समझना की इस शरीर का वास्तव अस्तित्व नहीं है, वो अस्थाई अभिव्यक्ति है, और वो अभिव्यक्ति जो है उसका समाप्त होने का समय आ गया है। और इस प्रकार ध्यान करना कि इस भौतिक संसार से मेरा वास्तव संबंध नहीं है, इस शरीर से मेरा वास्तव संबंध नहीं है, वास्तव संबंध है कृष्ण भगवान के साथ। तो ऐसे ध्यान करके शरीर त्याग करना और भगवान के पास जाना, भगवान के पास जाना। और जो निर्विशेषवादी योगी है तो ब्रह्म ज्योति में लीन होना उनका लक्ष्य है। युधिष्ठिर महाराज निर्विशेषवादी नहीं थे, विशेषवादी थे। विशेष कौन है? कृष्ण। सब वस्तु सब व्यक्ति की विशेष विशेषता है। मानव शरीर का क्या विशेषता है? तो दो पांग है, दो हाथ है, दो भुज है, एक मुंह है। तो उस प्रकार आकृति है, इसलिए हम एक मानव देखे समझते ये मनुष्य। गाय की आकृति अलग है, इसलिए हम समझते वो गाय है। तो ये सब विशेष लक्षणों से हम समझ सकते अलग अलग चीज क्या क्या है। और निर्विशेषवादी बोलते है कि सब एक ही है, मनुष्य गाय है और गाय गाधा है और गाधा मकान है और सब कुछ एक ही है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो सब वस्तु और सब प्राणी के विशेष विशेषता है जिससे उनकी अस्तित्व होते हैं। और भगवान कृष्ण परम विशेष है, उनके नाम रूप गुण लीला सब विशेष है, सामान्य नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज विशेषवादी थे, मतलब युधिष्ठिर महाराज का लक्ष्य नहीं था निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना। महाराज युधिष्ठिर का लक्ष्य था भगवान का धाम में प्रवेश करना, भगवान की सेवा करने के लिए। तो यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। तो कैसे हम इस भौतिक माया से मुक्त होंगे, वो एक विचार है। उससे उत्तम विचार है कैसे हम कृष्ण की सेवा करेंगे। और यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो वो सेवा करने से अपने आप मुक्ति होती है। इसलिए भक्तों मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते। भक्ति विचार में मुक्ति को मुख्य विचार करना भूल है। कृष्ण सेवा करना चाहिए। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतः भक्ति राहि चुकी थे। हम यदि बार बार जन्म लेंगे परंतु अवसर मिलेंगे कृष्ण सेवा करने के लिए, तो वो स्थिति अच्छी है मुक्त होना। वो यदि वो मुक्ति में कृष्ण सेवा करने का अवसर नहीं होता, ये भक्तों का विचार, ये शुद्ध भक्ति। तो हमको पैसा दो उस प्रकार की भक्ति से चैतन्य महाप्रभु का विचार बहुत एकदम उत्तम है। लोग जो समझते है वो भक्ति, लोग जो बोलते है भक्ति, वो शब्द जो बोलते है भक्ति, वो सामान्य शब्द जो है जो हर एक भारतीय भाषा में, तमिल में भी है भक्ति, वो शब्द है नहीं भक्ति, भक्ति योग है वो पुस्तक है। तो हर एक भारतीय भाषा में ये भक्ति शब्द आते हैं, परंतु सामान्य लोग जो समझते है वो भक्ति शब्द से। और श्रील प्रभुपाद के शिष्यों, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों जो समझते वो शब्द से, तो स्वर्ग पाताल अंतर है ये दोनों विचार में। तो युधिष्ठिर महाराज का लक्ष्य था कृष्ण सेवा करना भगवान का धाम में, और उनकी पूरी जीवन में क्या किया इस भौतिक संसार में, कृष्ण सेवा। युधिष्ठिर महाराज किस लिए कुरुक्षेत्र रण में लड़ाई की, अपना भौतिक भोग विलास के लिए कि मैं फिर राजा होऊंगा, ऐसे ही नहीं। महाराज युधिष्ठिर किए थे क्योंकि भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज की पुत्र है और स्वयं धर्मराज भी है, जिसे वे राजा होंगे। क्योंकि दुर्योधन तो राजा थे लेकिन अभक्त, और यदि राजा अभक्त है तो प्रजाओं की गति क्या होगी, सब अधोगति होगी। आजकल भारत में आंदोलन हो रहा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, लेकिन भ्रष्टाचार होगा यदि राजा तो कृष्ण भक्त नहीं है, तो वो पहला भ्रष्टाचार, और उससे और सब कुछ भ्रष्टाचार होगा, अनिवार्य है। तो संभव नहीं है कि राजा यदि भक्त नहीं है तो भ्रष्टाचार नहीं हो, और सब प्रजा भी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, क्योंकि प्रजाओं का क्या उद्देश्य है ये आंदोलन बनाना, कि वो सब पैसा जो राजाओं ये सब मंत्री के पास है तो हमारे जेब में आएगा और हम भोग विलास करेंगे वो पैसा लेके। तो किसी का उद्देश्य नहीं है कि वो सब पैसा लेके हम कृष्ण सेवा करेंगे, तो सब भ्रष्टाचारी है। तो छोटो वाले चोर आपत्ति करते हैं कि बड़े वाले चोर तो सब पैसा लूट करके चला गया, तो हमको नहीं दिया क्यों? तो सब चोर है। एक बार वो श्रील प्रभुपाद मायापुर में थे और एक बड़ा व्यापारी प्रभुपाद के पास आए थे। प्रभुपाद वो व्यापारी से पूछे कि आपका व्यापार क्या है? खाज का व्यापार है। तो वो खाज कहाँ से आते है? तो कहाँ से आते है? तो वो कॉर्ड्स क्या बोलते हैं? वो रेती से बनाना है। रेती से ही बनाना है। और प्रभुपाद बोले कि वो रेती कहाँ से आते है? वो भगवान दिया है। तो प्रभुपाद बोले तो आप चोर है, तो भगवान का संपत्ति लेके आपन को बड़ा बनते। तो वो व्यापारी बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं पुण्य कर्म में दान भी देता हूं, वो भी करता हूं। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, तो आप छोटा चोर है, इतना बड़ा चोर देगा? तो सब चोर है। तो चोर का समाज में कैसे न्याय होगा? तो सब चोर तो चोरी करने के पश्चात बोलते हैं हम न्याय से और सब लूट हम भाग करेंगे। तो सब चोर है। तो चोर का समाज में कैसे सदाचार होगा? सब भ्रष्टाचारी है, उनका स्वभाव है ऐसा। तो युधिष्ठिर महाराज उस प्रकार नहीं थे, उनकी जीवन आदर्श थी और उनका मरण भी आदर्श थी। वास्तव में भक्तों का मरण नहीं होता, मरण नहीं होते क्योंकि वे शरीर चढ़ते हैं दिव्य शरीर प्राप्त करने के लिए, तो वो मरण नहीं है। मरण क्या है? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च। मरण क्या है? वो घटना जिसके पश्चात जन्म होता है, और जन्म क्या है? वो उस घटना जिसके पश्चात मरण होता है। और इस प्रकार पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठर शयनम। कभी कभी जननी का जठर में शयन होते, कभी कभी छाती में छोटा अंडा में शयन होना है। और इस प्रकार 84 लाख प्रकार की जीव जाति में जन्म और मरण होते। तो भक्तों का मरण नहीं होते क्योंकि वे भौतिक स्थूल शरीर को चढ़ते हैं भगवान का दिव्य धाम में प्रवेश करने के लिए। और इसलिए हम युधिष्ठिर महाराज का महाप्रस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। तो दुनिया में कितने सारे राजा आ गए और चले गए, असंख्य। भावनागा का राजा अभी तक राजा है भावनागा में, या बॉम्बे में रहते हैं, या न्यूयॉर्क में रहते हैं, क्या कहाँ रहते हैं भावनागा का राजा? बॉम्बे। भावनागा में काफी भाव नहीं है, बॉम्बे में सब चीज का भाव ज्यादा होते हैं बॉम्बे में, और पैसा भी ज्यादा मिलते हैं। तो बॉलीवुड का भाव है बॉम्बे में, और भावनागा में इतना सा भाव नहीं है। लोग थोड़ा धार्मिक है और इतना सा मजा नहीं है यहाँ पर। तो भावनागा का राजा तो चला गया यहां से। जो कितना राजा थे भावनागा के, और भावनागा का राजा और क्या अमरेली का राजा था, शायद एक समय था जमनागा, अभी तक वो जम है, वो राजा है वहां पर। अहमदाबाद तो इतना बड़ा नागर नहीं था, कर्णावती शायद राजा एक समय राजा था, तो सब चला गया, कहा गया तो रेती का खान जैसे इतना, मतलब चौपाटी में वो रेती में कितना रेती का खान होती, कितना असंख्य। तो उस प्रकार इतिहास में केवल भारत में उतना सा राजा आ गया चले गए, और दूसरे देशों में भी अभी तो समाचार पत्र में मनमोहन और कैमरन ओबामा ये सब बात होते हैं। ओबामा क्या बकवास बोला आज, और कैमरन क्या बकवास बोला, मनमोहन क्या बकवास बोला, तो पहले उसका बकवास बोलने के पहले तो पहले सोनिया से आदेश लेने हैं, मैं आज क्या बकवास कहूंगा। तो कुछ दिन के पहले वो ब्लेयर का बकवास बोलना, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अभी कैमरन है ने? पहले ब्लेयर था, और उसके पहले कौन, ब्लेयर उसके पहले ब्राउन ब्लेयर ब्राउन मेजर थैचर क्रोपाटी कौन बनेगा, और ओबामा के पहले बुश बदमाश, और उसके पहले क्लिंटन, उसके पहले बुश सीनियर, उसके पहले मुझे मालूम नहीं, रीगन शायद मालूम नहीं। तो ऐसे ही बड़े बड़े लोग आते जाते, लेकिन हम युधिष्ठिर के महाराज के बारे में हम चर्चा करते, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज परम भक्त, और केवल युधिष्ठिर महाराज की बात हम चर्चा नहीं करते, तो सुदामा की बात वो भी हम चर्चा करते, केवल बड़े बड़े राजा की बात वो नहीं है, बड़े बड़े भक्तों की बात हम बोलते हैं। तो कौन बड़ा कौन छोटा वो तो कुछ नहीं है, आज का अमीर कल का एंट, आज का राजा कल का कुत्ता, ऐसे होते, आज का बादशाह कल का बिल्ली, ऐसे होते। और वो माखी और माखी आपकी चोटी में चला गया, एक माखी तो उसको मारो मत, शायद कल का प्रधानमंत्री होगा। उसको मारो मत, जीव है, जीव हिंसा पाप है। पूर्व काल में वो संस्कृति थी सौराष्ट्र में, तो एक मक्की को भी नहीं मानी, मच्छा भी नहीं। अभी वो सब खेती में वो पेस्टिसाइड लगाते हैं, और हजारों पतंग का महाप्रस्थान होते। तो हम युधिष्ठिर के महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि वे शुद्ध भक्त हैं। और कौन श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, जो युधिष्ठिर महाराज जैसे ही शुद्ध भक्त होना चाहते, कल वो जिस मकान में हम एक दिन के लिए रहते हैं, वो प्रांगण में कुछ वृद्ध लोग शास्त्र विचार किए थे, पाठ किए, कौन सा शास्त्र उनसे पूछा, देवी भागवत। तो लोग जो देवी भागवत का पाठ करते हैं, उनकी इच्छा है भौतिक भोग विलासी हो। युधिष्ठिर महाराज जैसे भागवत होने की इच्छा नहीं है। देवी भागवत विचित्र नाम है, विचित्र देवी स्त्री है और भागवत फूलिंग है, तो देवी भागवती होना चाहिए। ये एक्चुअली ये कोई शास्त्र नहीं है, ये सब काल्पनिक है। क्या है वो एक्चुअल भागवत जो है उसको लेके वो सब वृतान जो भागवत में है वो सब विकृत करना, विकृत किया है और ऐसे देवी परमा ऐसे बना है, लेकिन 18 पुराण में देवी भागवत तो नहीं है। ये आधुनिक काल्पनिक तथा कथित शास्त्र है जिसमें लेख है कि विष्णु भगवान दुर्गा के दास है और सर्वोपरि है परमेश्वरी, परमेश्वरी दुर्गा। इन सब काल्पनिक है, तो वो सब एक ही वृतांत है जो वास्तव श्रीमद् भागवत में है, लेकिन हर एक वृतांत में वो ऐसा स्थापन करते हैं कि सर्वोपरि है देवी, लेकिन वो संभव नहीं है। हम इस भौतिक संसार में भी हम देखते हैं कि प्रकृति पुरुष के ऊपर निर्भर करते, शक्ति शक्तिमान से अधीन है। हम हमेशा देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो कैसे शक्ति स्वतंत्र है? शक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकती, शक्ति सदैव शक्तिमान के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इस मत है कि देवी प्रकृति सर्वोपरि है, वो मत उस प्रकार का लोग के लिए है जो सदैव देवी का कारागार में रहना चाहते, और जो बुद्धिमान है युधिष्ठिर महाराज के अनुगामी होना चाहते। यद यदाचरति श्रेष्ठ तथ्यद एवेतरो जना सयद प्रमाणम कुरुते लोकस्थद अनुवादते। बड़े बड़े लोग जो कहते हैं, छोटे छोटे लोग उसका अनुगमन करते। तो युधिष्ठिर महाराज दोनों परिप्रेक्ष्य, बड़े व्यक्ति थे तो भौतिक विचार में महान थे और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में महान थे। तो सब लोग युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा नहीं होंगे, परंतु युधिष्ठिर महाराज की कृपा से तो सब लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में महान हो सकते। भक्तों का लक्ष्य नहीं है महान होना, मैं बड़ा होऊंगा, मैं मंदिर का प्रमुख होऊंगा और उसके बाद मैं जीबीसी होऊंगा और उसके बाद मैं गुरु होऊंगा, सन्यासी होऊंगा, सब मेरे सामने आके दंडवत प्रणाम करेंगे। तो इस प्रकार सोचना अभक्ति, परंतु भक्तों जो गति युधिष्ठिर महाराज प्राप्त किए है तो एक ही गति प्राप्त कर सकते। और कैसे प्राप्त करना? बड़ा होने से नहीं, चुनादपि सुनिश्चयेन तरोरपि सहिष्णुन अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा है। अति विनम्र होना चाहिए, तो विनम्रता संभव नहीं है यदि हम अच्छी तरह नहीं समझते कि कृष्ण भगवान है। कल की बहुत से लोग अलग अलग ढोंगी को भगवान जैसे मानते हैं उसके बारे में बोला था, तो शायद आप सब सोचे कि मेरा वचन नहीं विनम्रता कहाँ है, कैसे विनम्रता है, ऐसे बोलना विनम्रता का स्वभाव नहीं है। परंतु यदि हम सोचते कि कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा भगवान होते हैं, तो वास्तविक विनम्रता नहीं हो सकती, क्योंकि विनम्रता क्या है? आत्मसमर्पण कृष्ण के चरण पर। और यदि हम सोचते अलग अलग भगवान हो, तो कैसे हम आत्मसमर्पण कर सकते कृष्ण के चरण में? यदि हम सोचते कि कृष्ण के कंपेटिटर है या अलग अलग भगवान है जो कृष्ण के समान है, तो कैसे हम आत्मा समर्पण कर सकते कृष्ण के चरण में? अर्पण हम कर सकते, लेकिन समर्पण, संपूर्ण अर्पण संभव नहीं है। यदि हम सोचते हैं कि वो कृष्ण भी है या देवी भी है और यही स्वामी है, यही गुरु है और सब एक ही है, तो मायावाद से, ये सब मायावाद का विचार है, मायावाद से भक्ति नष्ट होती है। इसलिए परम विनम्रता का प्रकाश होते हैं मायावाद खंडन करने में। जब तक मायावाद चलते किसी का मन में, तब तक वास्तव भक्ति नहीं हो सकती। तो विनम्र, वास्तव विनम्रता है मायावाद खंडन करने। और जब तक हम मायावाद के साथ समझौता करना चाहते, तो तब तक विनम्रता नहीं है, भक्ति नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले, मायावादी कृष्ण अपराधी। अपराध और भक्ति साथ में नहीं हो सकते। सूत्र कौल व्यास, क्या वो क्या सूत्र कौल व्यास? मायावाद जीवे निष्ठा लगी सूत्र कौल व्यास, मायावाद भाष्य सुनिल हो सार्वनाश। सब जीव का निष्ठा करने के लिए भगवान व्यास देव ने ब्रह्म सूत्र रचना की। तो वो शास्त्र जो जीव निष्ठा के लिए है, उसका मायावादी भाष्य, वो मायावादी जो वेदांत सूत्र की व्याख्या कहते हैं, वो ब्रह्म सूत्र अर्थ श्रवण करने से निस्तार नहीं होते, सर्वनाश होते या सत्यनाश, हिंदी में सत्यनाश बोलते, सत्यनाश होते। और चैतन्य महाप्रभु और क्या मायावाद के बारे में कि वेदना मानीय बोध है तो नास्तिक, वेदाश्रय नास्तिक के बाद बोधक है अधिक, कि बोध वो बुद्धिस्ट जो है तो नास्तिक है। क्यों? क्योंकि वेद शास्त्र को नहीं मानते, परंतु उनसे और अधिक पतित है और अधिक अपराधी है मायावादी। तो मायावादी वेद शास्त्र को मानते और बुद्ध वेद शास्त्र को नहीं मानते, तो कैसे मायावादी बुद्ध से अधिक खराब है? कैसे? क्योंकि वो नास्तिकवाद की परम सत्य भगवान कृष्ण नहीं है, वो नास्तिक वाद की कुछ विशेषता नहीं है, सब कुछ निर्विशेष। तो वो बोध विचार जो है, तो मायावादी वेद आश्रय, वेद वाक्य बोल के वो गलत विचार का प्रचार करते हैं, इसलिए वे बोध से और बड़े अपराधी है, क्योंकि बोध तो अपराधी है, परम सत्य भगवान कृष्ण को नहीं मानते। लेकिन बोलते हम वेद शास्त्र को नहीं मानते, परंतु वो वेद शास्त्र जिसका अर्थ है बद्ध जीवों को समझाना कि परम सत्य भगवान कृष्ण है, वो वेद वाक्य लेके उसका वास्तव वाणी को उल्टा करके कि परम सत्य भगवान कृष्ण नहीं है, इस प्रकार प्रचार करते हैं मायावादी, इसलिए वे बोध से और बड़े अपराधी हैं। हरे कृष्ण, इसके बारे में प्रश्न है, आपत्ति है? आपत्ति नहीं होना चाहिए, नम्र नम्र बन जाए। यदि हम नम्र है तो कुछ भी विचार नहीं कर, जो लोग सोचते नम्रता है उसका मतलब पत्थर जैसे बनना कि हम कुछ भी विचार नहीं कर सकते, बुद्धि को बंद कर दो, वो विनम्रता तो नम्रता नहीं है। बुद्धि लगा के समझ लो कृष्ण भगवान है और हम सब कृष्ण के दास है, यही नम्रता है। और जो कृष्ण भक्ति के विरुद्ध है खंडन करो, रोको दो, यही नम्रता है। भगवान का अवतार है, अवतार है, शक्त्यावेश अवतार बुद्ध देव। आश्चर्य की बात है कि भगवान बुद्ध देव वेद के विरुद्ध प्रचार किया है, आश्चर्य ही है। आश्चर्य है कि बद्ध जीवों वेद वाणी लेके पशु वध किए थे, तो वो आश्चर्य है। तो वेद वाणी का दुरुपयोग बंद करने के लिए भगवान आश्चर्य उपाय ग्रहण किया है, जीवों का भगवत विमुक्त आश्चर्य है, माया आश्चर्य है। क्यों हम आसक्त होते इतने सारे चीजों से जिसका जिससे हमारा कुछ भी फायदा नहीं होता? जानबूझ के हम माया से आसक्त होते, यह आश्चर्य है ना? किम आश्चर्य अतः परम। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण।